निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। विचार चल रहा था श्लोक पर। निराशीर्यत चित्तात्मा, आशी को त्याग दिया हुआ, आशी मैंने कामना या काम फल का नाम भी आशी, कर्म फल जो इच्छा करता है, फल की तो इच्छा करता है ना, उससे रहित। और कर्म फल इच्छा किसके अंदर होता है यह संकेत कर दिया रजगुण रहित, कि आशी ही रजगुण का एक कार्य है, इच्छा फल इच्छा रजगुण का कार्य है, ऐसा भागवत में निर्णय दिया। भागवत में देखेंगे आप 11वें स्कंध 25वां अध्याय 3रे श्लोक से इस पर विचार हुआ है। 11:25-3 से सब विचार कहा है कि भाई किसका कार्य आपके अंदर कैसे दिखता है, अपने वृत्तियों को पहचानने के लिए बताया। देखो ऐसी वृत्ति चल रही है तो समझना रजोगुण का कार्य तुम्हारे अंदर चल रहा है, ऐसी वृत्तियां हो रही है मैंने समझना तुम्हारे सात्विक बुद्धि चल रही है, वृत्ति चल रही है, ऐसे विचार आ रहे हैं का मतलब तुम्हारे अंदर तामसी वृत्तियां चल रही है। विषय विभाजन करके स्पष्ट बताया, वहां बता दे आशी रजगुण का कार्य। और यह व्यक्ति यह सन्यासी कैसा है, निराश ही, मैंने रजगुण कभी उसके अंदर वृत्ति होती नहीं है, राजसी वृत्ति रहित हुआ करता है वो। और त्यक्त सर्व परिग्रह, यह तामसी वृत्तियों में, क्योंकि परिग्रह तमगुण का कार्य करके बटोरना ये तमगुण का कार्य। अतः त्यक्त सर्व परिग्रह के द्वारा तामसी गुणों का कार्यभूत वृत्तियों से रहित है और केवल सात्विक वृत्तियां है। यह चित्तात्मा, एक केवल सात्विक वृत्ति बता रहा है, जिसकी चित्त और आत्मा दोनों ही यत है, संयत है। चित्त कहने से अंतकरण, आत्मा कहने से बाह्य शरीर, शरीर और शरीरस्थ ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिया, पूरे अंतकरण और बाह्यकरण विषय संपूर्ण कारण स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन संपूर्ण पर जिसका संयम बना हुआ है वह सात्विक वृत्ति वाला ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि कहीं इसका बाह्यकरण अधीन में है, नियंत्रण में है तो अंतकरण नहीं है, अंतकरण है तो बाह्यकरण नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ चलते रहता है। और यह वह व्यक्ति है जिसका चित्त और आत्मा दोनों ही सम्यक संयत है। संयत चित्तात्मान यस सह संयत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा है, पूर्णतया सात्विक वृत्ति वाला ही होता है व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति, ऐसा सन्यासी, ऐसा जो कृत साक्षात्कार वाला ब्रह्मज्ञान की चर्चा है, यहां तीसरा पक्ष है ना, ये तीसरे पुरुष के बारे में बोल रहे हैं, पहले दो का हो चुका विचार, ये तीसरे कोटि का है जो कृत साक्षात्कार वाला है। प्रागेव कर्मारंभा ब्रह्मणि सर्वांतर प्रत्येक निष्क्रिय संजात आत्मदर्शन कहा ना भाषाकार ने इसके अवतरने का है। अतएव निश्चित रूप में तो सात्विक वृत्ति वाला ही होगा, उसे कहा राशि वृत्ति की तामसी वृत्ति होगी, अनेक जन्मों से अभ्यास करते करते करते सत्व पूर्ण सत्व मैं बना लिया है, तभी तो आत्म साक्षात्कार हुआ। रिदम्बरा प्रज्ञा कब होती है, अत्यंत सात्विक अवस्था में होती है अंतकरण की। अतएव ऐसे व्यक्ति के द्वारा केवलम शारीरं कर्म कुर्वन, केवलम शारीरं कर्म कुर्वन, क्या कर रहा है इसका मतलब शारीरम का इस पर शास्त्रार्थ होगा, यहां पर शारीरम का क्या लेना, शरीरेण निर्वर्त्यम पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धांत के लिए, नहीं नहीं शरीर स्थिति प्रयोजन मात्रम, क्यों केवलम इति विशेषणा, केवलम क्यों कह रहे हैं यार, ये ज्ञापन करता है सारे शरीर केवल निवर्त सारी चीजें हैं, केवल भिक्षा मात्र कैसे लूंगा मैं, भिक्षाटन आदि मात्र को कैसे लिया जा सकेगा, जिसके बारे में गौर स्पष्ट करते इधर इच्छा लाभ है संतुष्ट अगले श्लोक में। इसलिए यहां शारीरम कहने से शरीर निर्वर्त्यम शारीरम ये व्युत्पत्ति नहीं लेना, किंतु शरीर स्थिति मात्रम शारीरम, तादृश कर्म कौन है वो भिक्षादिकम, जिसको श्रुति ने विधि किया व्युत्थाया था भिक्षाचार्यम भिक्षाचार्य चरंती, ऐसा जो श्रुति ने विधान किया है संन्यास श्रवण कुर्यात् नान्य कुर्यात् नान्यत् कुर्यात् कश्चित् नहीं नान्यत् कुर्यात् क्वचित् इत्यादि जो श्रुति और स्मृतियों के कथन के आधार पर वह व्यक्ति केवल भिक्षाटन आदि शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए उतनी ही वो व्यवहार करेगा, जिसके बाद कल बताया था नारद प्रव्रजक उपनिषद आप देख लिए होंगे 62 से 66 तक के श्लोकों को, जिसमें अंधा बहरा वगैरह का लक्षण किया। अंग बिल्कुल ठीक है फिर भी अंधा है, वो ब्रह्मज्ञानी कान 100% ठीक है फिर भी वो बहरा है। क्यों? वह शास्त्र का दूसरा सुनता है, दूसरी बातों के लिए वो बहरा, शास्त्र की बातों के लिए वह कान खड़ा है 24 घंटा। इस विषय में हम लोग देख सकते थे छोटे महाराज जी को, ऐसी हालत में था उनका शरीर जिसका डॉक्टर लोग कहते थे कैसे आदमी जिंदा है कह नहीं सकते, ब्रेन में कति कीड़े पड़ गए हैं, और ये आदमी न चिल्ला रहा कुछ भी नहीं, मस्त है, समझ में नहीं आ रहा। हम बेहोश की दवाई देते हैं तो भी बेहोश नहीं होते, कब नहीं होते हैं, लेकिन जब विधान पाठ चलता होता बाकी टाइम पड़े रहते सोते रहते, बड़ा आश्चर्य। डॉक्टर चकित होते थे, जैसे सत्संग हॉल में पाठ चालू होता था वहां से उनके कमरे तक लगा रखे तार स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर में जैसे शांति पाठ शुरू होता था फट से बैठ जाता, अरे अब तक तो सोता हुआ बंदा कहां गया, नशे की ट्रैंक्विलाइजर बैठ गया, और इतनी सुनने में सतर्क है एक शब्द वहां पढ़ाने वाला गलत उच्चारण कर दिया, नैवम नैवम नैवम ऐसा बोलते थे। डॉक्टर लोग क्या बात है समझ में नहीं आती। अब पाठ समाप्त हुआ, अब आप जितनी भी बात करो उनके सामने स्वामी जी अमुक आया है देखो आंख खोल के देखेंगे ना अंधा, शास्त्र कहता है उसके अनुसार वो अंधा होगा। जीवंत हमने देखा उनको, ये सब लक्षण उनके अंदर थे, ना बोलना ना देखना ना सुनना कोई मतलब नहीं भाई बात, ऐसी यति का वर्णन है। शारम केवलम कर्म कुर्वन, केवल शरीर की स्थिति मात्र के लिए आवश्यक पूजा लघु शंका शौच भिक्षा, ये तीन के अलावा कोई 14 काम है नहीं शरीर की स्थिति के लिए, भिक्षा खाना है लघु शंका शौच करना है, इसे स्थिति बनी रहेगी शरीर की, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाला। कुर्वन लाप्नोति किल्बिषं, वह पुण्य पाप किल्बिषं दोनों का बोधक होता है यहां, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में निर्णय दिया ज्ञानी के प्रकरण में जहां कहीं भी एक ही शब्द आ जाए पुण्य शब्द आ जाए तो भी पाप ले लेना उसके साथ, पाप शब्द आ जाए तो पुण्य साथ में ले लेना चाहिए ज्ञानी के प्रकरण में, ब्रह्म सूत्र में 4.1.14 और चांदी के परिषद में 8.1.4 में शास्त्रार्थ करके वहां भी समझा दिया है 8.1.4 में, जहां तक ज्ञानी के प्रकरण में जहां कहीं भी आता है बात इस तरह की किल विषम करने से इसलिए केवल पापम नहीं लेना, पाप और पुण्य उभयम इत्यर्थ, दोनों से संबंध नहीं होता, उस शरीर से होने वाला न पुण्य से संबंध है, उस शरीर से होने वाला न पाप से, जो शरीर से मात्र प्रयोजन को लेकर किए जाने कर्मों में भी जो पुण्य पाप हो रहा हो, कहीं भिक्षा के लिए चलेगा तो पैरों के नीचे हो सकता है चींटी मर जाए तो वो तो कोई प्रायश्चित कर्म तो करेगा नहीं ना, गृहस्थी को जैसे कहता है पंच सुनु करना पड़ता है ना, उनको पंच चुल्ली वगैरह वर्णन किया है, पंच प्रकार यज्ञ करना पड़ता है, अब ये तो कुछ करेगा नहीं सन्यासी, अब शरीर जा रहा है भिक्षा के लिए कीड़े मकोड़े मर गए तो पाप हो गया, और पुण्य भी हो सकते उस शरीर से, मैं कोई को दर्शन मार्ग से लाभ उठा रहे लोग, साधनाम दर्शनम पुण्यम, उनका दर्शन से पुण्य हो रहा है, अर्थात उन्होंने दर्शन होने भी अपने शरीर का दूसरों को, इससे दूसरों को पुण्य करा रहे हैं तो पुण्य को लाभ दे रहे हैं, आतार्श पुण्य कर्म से भी उनका कुछ भी फर्क होने वाला संबंध होने वाला नहीं, नहीं पुण्य पुण्य स्पृशता न कृता कृत स्पृशता इत्यादि अनेक प्रकार की श्रुतियां आई हुई है, वहां शास्त्रार्थ समझाया गया है दोनों को लेना चाहिए, न आपनोति किल विषम, अथवा किल विषम में दूसरा अर्थ करेंगे भाष्यकार, ज्ञानी का प्रकरण होने के नाते वो भी कृत साक्षात्कार वाला है और पुण्य भाव का प्रसंग ही नहीं है, वो तो ब्रह्म है ब्रह्मित ब्रह्मी भगवती, वहां इसलिए कहेंगे दोबारा संसार को प्राप्त नहीं होता, किल विषम का अर्थ करेंगे संसार संसारो न प्राप्नोति, पुनः एक बार जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया उसको दोबारा संसार की प्राप्ति नहीं होती है। भाष्य निराशी ही निर्गता आशी ही आशिषा यस्मा, निर्गत है निकल चुके हैं नहीं रह गए हैं आशिष जिनके, जिससे जिस व्यक्ति से वह व्यक्ति को कहा जाता है निराश। आशीष का अर्थ करते हैं देखो नीचे आंधी। प्रार्थना भेदा तृष्णा विशेषा आशीष। प्रार्थना भेदा अलग अलग अलग विषयों को लेकर के अलग अलग प्रार्थना करता है व्यक्ति। प्रार्थना वेदा तृष्णा विशेषा जी की कैसे है वो तृष्णा विशेष उसी का नाम आशीष। साफ करते विदुषो निर्गतत्वे हेतुम्बा और आशीष जो है उस विद्वान कृत साक्षात्कार ब्रह्मज्ञानी से निकल गया है, रहित हो गया है वह ज्ञानी। इसमें क्या प्रमाण है कैसे ऐसे हो गया? यथचित्तात्मा, क्योंकि वह पूर्ण सात्विक होने के नाते अब रजगुण का गुंजाइश नहीं रह गया। रजगुण अत्यंत अभिभूत रहता है, वह उठता ही नहीं। खत्म कहानी उसकी, रजगुण और तमोगुण का वह गुंजाइश ही नहीं रह जाता क्षण भर के लिए भी, क्योंकि वह यथचित्तात्मा है। चित्तम अंतकरणम और आत्मा मने बाह्यः। भाई का मतलब कार्य कर्ण संघात, स्थूल और सूक्ष्म शरीर कार्य कर्ण संघात को यहां आत्मा शब्द कहते हैं। भाई तो अंतकरण और अंतकरण विशिष्ट सूक्ष्म शरीर भी ले लेना है और अंतकरण से विशिष्ट दूसरा स्थूल शरीर भी ले लेना है। अर्थात सकल कर्ण जो संघात है आपके पास विद्यमान वो सारा का सारा ले लिया। तो उभो अभी यतो संयतो, ये दोनों के दोनों यतो मने संयतो, ये ना संयमित कर लिया गया है जिसके द्वारा वह ज्ञानी पुरुष का नाम है यथचित्तात्मा। सा यथचित्तात्मा पता ही नहीं अंदर क्या क्या वासनाएं चलते रहते हैं, कितनी संयत है मालूम हो जाता है ना आदमी खुद देख ले अपने आप को। इसमें बार बार कहता हूं चिदाकाश दर्शन करते रहो, पता चला मंदिर के बैठे रहो तो सामने चला खोल के बैठो तो भी पता लग जाता क्या क्या चल रहा है। सीरियल सारे कचरा निकलते रहते हैं, अनेक प्रकार की जो है कामनाएं विचार उल्टा पलटा राशि तामसी सब चल रहा है, कोई नियंत्रण नहीं है। अब बाह्य में भी नियंत्रण नहीं रहेगा तो अंतर में कहां से नियंत्रण? पहले बाह्य प्रवृत्ति में नियंत्रण बहुत जरूरी है, बाह्य कर्णों पर नियंत्रण। कूर्म का अंगानी वह दृष्टान दिया ना, सारी इंद्रियों का बाह्य इंद्रियों का पहले संयम, फिर जो है कर्म इंद्रियों का, फिर ज्ञान इंद्रियों का, तब अंतकरण में संयम आएगा। खुद ऐसा सूक्ष्म चीज को पकड़ में गाय कैसे आ जाएगा पहले ही नहीं आ सकता। और उसकी भी तरीकाएं बता दी गई, मन को प्राणायाम से नियंत्रण कर लो है कि नहीं, अलग अलग विधियां जो बताई उसकी विधि के अनुसार जब चल करके पूर्णतया संयतो ये न सचित्ता। इसलिए ऐसा है जब रजगुण को ही जगने का अवसर नहीं मिल रहा है तो तमोगुण कहां से जगेगा? तमोगुण तो उठ ही नहीं सकता है बेचारा, मृत प्राय पड़ा रहेगा। इसे त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त सर्व परिग्रह ये नशा त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसके द्वारा सकल प्रकार का परिग्रह त्याग दिया गया है उसको कहते हैं त्यक्त सर्व परिग्रह। परिग्रह के आदि के बारे में भी अगले श्लोक में विस्तार विचार होगा। एक सन्यासी क्या कितनी परिग्रह रख सकता है? श्रुति स्मृति व्यवस्था दी है, मनुस्मृति वगैरह में पांचवा अध्याय मनुस्मृति, आठवा अध्याय मनुस्मृति बहुत ही महत्वपूर्ण है सन्यासियों के लिए। वहां से वर्णन किया है क्या होना चाहिए महात्मा के पास यदि वो परिव्राजक है तो क्या होना चाहिए, कुटीचर हो तो क्या होना चाहिए। जैसे हम लोग हैं कुटीचर लोग हैं, कुटे में रह रहे ना, बंधे हुए हैं क्या पढ़ाने के बहाने किसी बहाने प्रार्थक्रम की वजह से समझो जैसा अभी हो रह रहे हैं एक व्यवस्था में रह रहे हैं तो लोग आएंगे फिर व्यवस्था में रह रहे हो तो फिर लोगों के लिए आने वालों के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आप तीन चार दिन एक्स्ट्रा तक राशन रख सकते हैं, लेकिन परिव्राजक के लिए कल का नहीं अगला शाम का भी नहीं सोचना है उसे, शाम का भी नहीं सोचना कहाँ भिक्षा मिलेगा, शाम का भिक्षा बुकिंग नहीं करने का। मैं हम तुम्हारे यहाँ शाम को आ रहे हैं हमारे लिए बना के रख देना पराठे, ये नहीं सन्यासी। कौपी न युगलम कहेंगे, श्लोक को सुनाऊंगा क्या क्या हो सकता है। तो अलग अलग है, निर्भर है किस सन्यास आश्रम में आने के बाद कृत साक्षात्कार हो अकृत साक्षात्कार वाला हो, किस स्थिति में रह रहा हो, उसे क्या परिवेश है, उसे सब नियमावली बताई गई है। जिसकी जितनी हो सकती है उतनी पालन करनी चाहिए। यथा गृहस्थों के लिए नियम है, वानप्रस्थों के लिए नियम है, ब्रह्मचारी के लिए नियम है, सन्यासियों के लिए भी कहा। और जब परमहंस परिव्राजक हो जाए, सर्वोत्कृष्ट स्थिति में पहुंच जाए, नॉट बाय नेम नॉट बाय दीक्षा, केवल नाम से दीक्षा से नहीं, वास्तव में स्थिति में पहुंच जाए, तो फिर उसके अंदर कोई नियम ही नहीं, वो अजगर वृत्ति से जाएगा। वो अजगर वृत्ति जिसको कहते हैं वो है। तब तो माधुकरी वृत्ति, आकाश वृत्ति, ये सब अलग अलग वृत्तियां हैं महात्मा के लिए। मधुकर वृत्ति करेगा, आकाश वृत्ति से रहेगा, जैसे हम ही लोग आकाश वृत्ति से रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप जो आ जाए ठीक है, हम नहीं जाएंगे, प्रवृत्त नहीं होंगे किसी चीज के लिए, अपने आप आ रहा है, चल रहा है, गाड़ी जैसे चल रहा हो इसी से, चाहे एक बार भोजन खा के जीना पड़ जाए, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है, कभी ऐसी हुआ ही नहीं। यहां से वहां तो यहां से अच्छा स्थिति वहां थी, सदरन आश्रम में जब थे यहां से बेटर था, वहां तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, कुछ कोई डिपॉजिट नहीं, कुछ नहीं। कई बार स्थिति ऐसे बिजली बिल आया और अपने पास केवल सब्जी के लिए 15 रुपया है, बिजली बिल के लिए नहीं है। भगवान पता क्या लीला कर देते, उसके लास्ट डेट से 4 दिन पहले कोई ना कोई आ जाता था और बिल से 100 रुपया ज्यादा दे जाता था अपने आप, कमाल। और बिल भी चुक गया और अगर 10 दिन सब्जी का भी पैसा मिल गया, ये अनुभव से। और ऐसी तो ज्यादा रखते भी नहीं थे, इसीलिए पता नहीं जो 7 मिनट प्रारब्ध खटपट हो तो हमें झंझट हो जाएगा ना, साथ में जितने ज्यादा रहेंगे भूत प्रेत संग है ना, शिव जी के चारों तरफ भूत प्रेत ही तो होते हैं, क्या प्रारब्ध क्या मालूम है, उनके कारण से अपने झंझट में पड़े, क्यों झंझट में पड़े। जैसे आप हैं तो जो रह रहे हैं उनके लिए डिपॉजिट कर दिया, वो उसकी व्यास उनको खिलाया करो, अपने के लिए जो है जो आ रहा हो आकाश में से चल जाता है, जरूरत नहीं है डिपॉजिट की, अभी भी जरूरत नहीं अपने लिए। जितना अपना बिजली बिल है, जितना अपना रोटी है, कपड़ा है, उसके लिए आ रहा है, आ जाता है। जबकि आप ज्योतिष भी देख रहे हैं, वास्तु से सलाह भी नहीं है, कुछ भी खास करते नहीं है, तब भी प्रारंभ कर्म में रोटी ठीक ठाक ठिकाने पे है। तो इसलिए कहते हैं कि वो परिक्रम कितना करना, कैसे करना, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना, सारी नियमावली है, उसके अनुसार चलता है। इसलिए वो परिग्रह उसे थोड़ा त्यक्त सर्व परिग्रह वाला है, और जो किंचित विधान किया हुआ परिग्रह है उसको भी अपरिग्रही कोटि में लेकर कहा जाता है त्यक्त सर्व परिग्रह। शारीरम शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम केवलम गर्व, पहले सिद्धांत बोल दे रहे हैं, बाद में शास्त्रार्थ करेंगे। शर्म कर दिया है शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम, शरीर स्थिति मात्र है प्रयोजन जिनका, ऐसा केवल कर्म, तत्रापि उन कर्म में भी अभिमान वर्जितम, अभिमान से रहित तो होकर के कर्म कुर्वन ना प्रोति न प्राप्नोति किन विषय अनिष्ट रूपम पापम धर्मं च, जोड़ जोड़ देना भाष्यकार। ये पहली व्याख्या, किन विषय मैंने पापम और साथ में पुण्य भी ले लेना, और आगे में कहेंगे किन विषय मैंने संसार, दूसरा आप बोल, पहले सामान्य रूप अर्थ बोल दिया जो सर्वप्रसिद्ध है कि विषय ने पापम तत्सहित पुण्यम अपनी न आपत्ति प्राप्त नहीं करता है। आपने पुण्य क्यों जोड़ दिया, तद इसलिए किले कि कृत साक्षात्कार वाला न हो, मुमुक्षु हो तो पुण्य भी ले विचार किया जाएगा, इस धर्मो भी मुमुक्षु हो अनिष्ट रूपत्वा किल विषमेव बंध आपादकत्वा के, मुमुक्षु का दृष्टिकोण से कह दिया जा रहा है पापम और पुण्यम, कृत साक्षात्कार वाले के दृष्टिकोण से किल विषम का क्या हो जाएगा संसार, और मुमुक्षु के दृष्टिकोण से किल विषम का अर्थ पापम और पुण्य सहितम अर्थ कर देना है उसको, क्योंकि मुमुक्षु के लिए धर्मो भी अनिष्ट रूपत्वात् पुण्य भी अनिष्टकारी है, क्यों बंध आपादकत्वात्, वह भावी जन्मों का आपादन करने वाला हो जाता है। ये सिद्धांत पक्ष में अर्थ कर दिया, अब शास्त्रार्थ आरंभ करते हैं। किंच इस विषय में हमें कुछ कहना है, क्या है, क्योंकि कुछ लोग पूर्ववर्ती आचार्य लोग ने शारीरम कर दो शरीर निर्वर्त्यम कर दिया, अब शरीर निर्वर्त्यम में भी दो है पक्ष, शरीर के द्वारा निर्वर्त विहित कर्म लिया जाए वह विहित कर्म पाप नहीं देता कहना चाहिए या शरीर निर्वर्त निषिद्ध कर्म भी पाप नहीं देता ऐसा करना चाहिए? दो पक्ष ले, और दूसरा तो सिद्धांत पक्ष है ये शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन उठा दिखा रहे शारीरम केवलम कर्म इत्यत्र किम शरीर निर्वर्त्यम शारीरम कर्म अभिप्रेतम आहो स्वीत शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन सिद्धांत शारीरम कर्म इति दो विकल्प है। पहला विकल्प है शरीर निर्वर्त्या शरीर के द्वारा जो कुछ भी सिद्ध होता है, शरीर के द्वारा जो कुछ भी होते जाता है चक्र साक्षात्कार वाला हो या अक्र साक्षात्कार वाला हो वह महात्मा सन्यासी ज्ञानी या अज्ञानी हो जो इस मार्ग में लगा हुआ है उसके शरीर के द्वारा जो कुछ भी संपन्न होता है विहित कर्म भी संपन्न हो सकता है निषिद्ध कर्म भी संपन्न हो सकता है। आंधगिरी अंतिम पंक्ति देखिए शारीरेण यन निर्वर्त्यं तत् किं प्रतिषिद्धं विहितं वा प्रतिषिद्धं विहितं वा विकल्प प्रथमे विरोध से क्या यदा इत्यादि से जवाब देंगे जब तब शुरू कर देंगे। पहला पक्ष का विकल्प में पहला पक्ष में है शरीर निर्वर्त्यम उसमें दो पक्ष है ना विहितं निषिद्धं वा उसमें पहले ले रहे प्रतिषिद्धं प्रतिषिद्धं विहितं वा विक्रम हाँ पहला प्रसिद्धम रख करके फिर विहितम रखता है। इसलिए भाष्य में पहला प्रतिषिद्ध कर्मों को लेकर के विचार करेंगे फिर विहित कर्मों को फिर कहेंगे दोनों ही संभव नहीं है। इसलिए हमें क्या सिद्धांत बनाना पड़ेगा शरीर निर्वर्त्यम नहीं किंतु शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन व्यर्थ ही उचित है स्थापित करेंगे शास्त्र के द्वारा। किंच तो यदि शरीर निर्वर्त्यम शारीरिक कर्म यदि वह शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन शारीरम इत्युच्यते और दूसरी बात यह है चाहे आप शरीर निर्वर्तिम शारीरम कर्म कहिए चाहे शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन शारीरम कर्म कहिए इसे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें यह विचार करना है शरीर से होने वाला पुण्य पुण्य या शरीर से होने वाला पाप का फल किसको मिलेगा उसे खुद को मिलता है या नहीं मिलता? यदि ज्ञानी है तो खुद को मिल नहीं सकता तो पुण्य सेवकों को जाएगा पाप विरोधियों को जाएगा ये श्रुति व्यवस्था है। अनादि काल से नियम है श्रुति के आधार पर कि ब्रह्मज्ञानी का सदा विरोधी रहे हैं उसके पाप लेने के लिए ही खड़े रहते हैं सदा उसके शरीर से होने वाले पापों को लेने के लिए उसको बदनाम करने वाले लोग सदा विद्यमान रहते हैं और पुण्य को लेने के लिए भी सदा कोई ना कोई सेवक लोग विद्यमान रहते हैं। यह अनादि परंपरा है इसे निंदा से घबराना नहीं है से मोटा होना नहीं है। तो इस पक्ष में दोनों में से पहला ले रहे यदा इत्यादि यदा से पहला विकल्प का पहला पक्ष पहला विकल्प है शरीर निर्वर्त्यम उसे पहला पक्ष है प्रतिषिद्ध कर्म यदा से यदा शरीर निर्वर्त्यम कर्म शारीरम अभिप्रेतम स्यात् तदा दृष्टा दृष्ट प्रयोजन कर्म प्रतिषिद्धम अभी शरीरेण कुर्वन् नाप्रतिगच्छति ब्रूतो वृद्धा विधानम प्रसज्येत। पहला में पहला पक्ष लेकर के भाषण करें यदा जब मान लिया जाए आप ऐसा व्याख्या करना चाहते हैं क्या व्याख्या करना चाहते हैं शारीरम कर्म शरीर निर्वर्त्यम कर्म शारीरम इति अभिप्रेतम त्वया स्यात् आपके द्वारा ऐसा अभिप्रेत है तो तदा तब यह अर्थ करनी पड़ेगी श्लोक का क्या अर्थ करेंगे आप श्लोक का दृष्टादृष्ट प्रयोजन कर्म प्रतिषिद्धम अपी दृष्ट प्रयोजन वाला प्रतिषिद्ध कर्म अदृष्ट प्रयोजन वाला जो प्रसिद्ध कर्म होने पर भी शरीरेण कुर्वन शरीर के द्वारा करते हुए नाप्नोति किलबिषन वह पाप को प्राप्त नहीं करता इति ब्रुवतो ऐसा कहता हुआ आपका वचन वृद्धा विधानम प्रसिद्धेत वृद्ध विधान हो जाए वृद्ध कथन हो जाएगा। क्यों वृद्ध कथन हो जाएगा? प्रतिषिद्ध कर्म हो और पाप नहीं दे ये वृद्ध नहीं है क्या? सामान्य नियम है कोई भी प्रतिषिद्ध कर्म है वो पाप देता ही आप एक कैसे कह रहे हो प्रसिद्ध कर्म है और पाप नहीं देगा वृद्ध हो गया ना वह तो व्याघात दोष है मजीवा नास्ती बोल रहा है क्या बोला उसने मेरी जीवा नहीं है कह रहा है वो अरे कह कैसे सकता है जीवा नहीं होता तो अजीवा है तभी तो कह रहा है वो और कह रहा है जीवा नहीं है तो वह तो व्याघात दोष है उसी आप कह रहे पाप है हाँ, फल में पाप फल नहीं देगा फिर भी वो प्रसिद्ध कर्म है तो प्रसिद्ध कर्म होता हुआ पाप बल नहीं देगा यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं। और दूसरा लो विहितम पक्ष पहला में दूसरा शास्त्रीय कर्म दृष्टादेश प्रयोजन चेत शरण कुरप्रीव्रत अप्राप्त प्रतिषेध प्रसंग से विहित कर्म कभी पाप तो देता नहीं। विहित कर्म पाप देगा क्या? विहित कर्म यदि करेंगे तो पुण्य ही देगा, फिर निषेध क्यों कर रहे हो? तो उसको पाप नहीं मिलेगा, निषेध व्यर्थ हो गया ना। अप्राप्त प्रतिषेध है कि विहित कर्म से यदि पाप प्राप्त हो तब तो उसका प्रतिषेध करना उचित होता है। विहित कर्म जन्य कभी पाप होता ही नहीं है तो अप्राप्त का प्रतिषेध करके व्यर्थ है, तो श्लोक ही व्यर्थ हो जाएगा। यदि आप शारण कर तो शरीर निर्वर्त्य मर्त कर दोगे, यह श्लोक उत्तरार्ध पूरा का पूरा बेकार हो गया, निरर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। शारण च शास्त्रीय कर्म दृष्टादेश प्रयोजन, दृष्ट प्रयोजन वाला शास्त्रीय कर्म या अदृष्ट प्रयोजन वाला शास्त्रीय कर्म को शरीर के द्वारा करता हुआ व्यक्ति को न प्रतिकिलो वह पापों को प्राप्त नहीं करता, ऐसा कहते हुए आपने एक तरह से अप्राप्त का प्रतिषेध की प्रसन्नति हो जाएगी। आते दोनों ही तुम्हारी व्याख्या ठीक नहीं है। शारण कर्म कुर्वनिति विशेषणात् केवल शब्द प्रयोग, एक तो आपकी व्युत्पत्ति के आधार पर विचार करते हैं तो पहले में वल्तव्यागत दोष है, दूसरे में अप्राप्त प्रतिषेध दोष है, और एक हेतु भी है। यह क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहां दो शब्द है, शारण कर्म कुर्वन, कर्म कुर्वन है ना, और केवल शब्द भी विशेषित है। कर्म कुर्वन इति विशेषण, क्योंकि शारीरम या विशेषण किसका है? कर्म का विशेषण है। कर्म कुर्वन में शारीरम शब्द विशेषण, यह विशेषण व्यर्थ है, क्योंकि कर्म होता तो शरीर से तो होगा, और किससे होना है? शरीर होगा तो कर्म जो होगा तो शरीर से ही तो होगा, फिर सारा विशेषण क्यों दे रहे हैं आप? व्यर्थ हुआ। इसे शारीर विशेषण देने का मतलब कुछ न कुछ रहस्य से छिपा है, शरीर का निर्वर्त्य करना इसलिए है, क्योंकि कोई भी दुनिया में कर्म करता है तो शरीर से ही करता है, तो सारम कर्म विशेषण देना व्यर्थ हो जाएगा। दुनिया में कोई भी कर्म कर रहा है शरीर से ही तो कर रहा है, या कोई भी कर्म होता है तो शरीर से ही होता है, तो शरीर के द्वारा निर्वर्त्य ही है, तो वहां विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन विशेषण दिया है स्मृतिकार ने, भगवान ने, का मतलब उस विशेषण की सार्थकता के अनुकूल आपको शारण शब्द की व्याख्या करनी पड़ेगी। अतः शरीर निर्वर्त्यम यह अर्थ नहीं हो सकता। और एक हेतु क्या दिया? केवल शब्द, केवलम कर्म भी कह दिया। क्यों करें? कर्म का दो विशेषण है ना, यहाँ शारीर विशेषण बनना है और केवल शब्द का उपयोग कर दिया। केवल शब्द किसको निवारण करता है? वांग मन को, काया वाचा मनसा कर्म किया जाता है, काया वाचा मनसा, काया को शारीर ने कह दिया, केवल के द्वारा वांग मन को दिया। देखा कि भाषण कर रहे इसकी व्याख्या, तथा भी वांग मनोभ्याम विहितानुष्ठान पक्षे किल विषय प्राप्ति वचन विरुद्ध मापदेत, इस पक्ष में भी तथापि वाणी और मन के द्वारा वीतानुष्ठान पक्ष है, वीत का अनुष्ठान पक्ष में किल विषम प्राप्ति अनुष्ठान पक्ष किल विषय प्राप्ति वचन विरुद्ध मापदेत, किल विष प्राप्ति का वचन ही विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि वीत मानस कर्म, चाहे विहित वाचिक कर्म हो, चाहे विहित शारीरिक कर्म हो, वह कभी भी पाप को दे नहीं सकता। फिर पाप को देगा यह कह करके उसको निषेध करना नापनोत किल विषम कह करके अव्यक्त हो जाएगा। प्रतिषिद्ध सेवा पक्ष भी, मान लो वाणी और मन के द्वारा प्रतिषिद्ध कर्म का सेवन कर रहा हो, उस पक्ष में भी भूतार्थनवाद मात्रम अनर्थकम स्या, तब भी व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? जो भी प्रसिद्ध कर्म है वो पाप देगा ही, आप उसको निषेध कैसे कर सकते? पाप नहीं देगा। सिद्ध वस्तु का अनुवाद करना व्यर्थ होता है, भूतार्थ मैंने सिद्ध वस्तु उसका अनुवाद मात्र कथन करना वह अनर्थकम स्या, अनुवाद पूर्व कथन मात्र यदि करोगे तो व्यर्थ हो जाता है। यदा तो और जैसे मैंने कहा वैसे व्याख्या करोगे तो इस श्लोक का अर्थ निकालने में ज्यादा लाभ होगा। जो अर्थ हम कर रहे हैं, क्या शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम, शरण कर लोगे श्लोकार्थ श्लोक का तात्पर्यार्थ में अधिक लाभ होगा, और जो आप ले रहे हैं उस श्लोकार्थ में उल्टा श्लोक अनर्थ हो जा रहा है या विरुद्धार्थ हो रहा है या अपराध प्रतिषेद हो रहा है, सारा गड़बड़ी गड़बड़ हो रहा है। केवल हम शब्द का अर्थ भी नहीं घट रहा है, शारम शब्द का अर्थ नहीं घट रहा है। शारम में भी दो पक्ष आता है ना, विहित कर्म या निषेध कर्म। केवल हम के द्वारा वाचा और मनसा ले हुए उसमें भी विहित और निषिद्ध, इन चारों ही पक्षों में दोष ही दोष है। इसलिए यदा तो, और मेरा पक्ष लोगे तो किंतु, मैंने इसलिए तू कर व्यावर्तन कर दिया, किंतु हमारे मत के अनुसार चलोगे तो जब, क्या मत है आपका, शरीर से मात्र प्रयोजन शारीरम कर्म अभिप्रेतम भवे तदा दृष्टा प्रयोजन कर्म विधि प्रशास्त्र गम्यम शरीर वांगमन निर्वर्त्यम अन्य अकुर्वंस तैरेव शरीराद भी शरीर से मात्र प्रयोजन केवल शब्द प्रयोगाद अहम करोमि इत्यमान वर्जित शरीरादि चेष्टा मात्र लोक दृष्टिया कुर्वन नाप्नोति किल विषम। वास्तव भ्रमित ब्रह्म ही भवति, भ्रमित तो कभी कोई कर्म करता ही नहीं, कर्म कुर्वन कैसे साक्षात कर्म पक्ष में। अब जान करके पहले मुक्ष पक्ष में लिए थे, शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन मुक्ष में और शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन कृत साक्षात्कार वाले, कृत साक्षात्कार वाले के दृष्टिकोण में कोई कर्म हो ही नहीं रहा। फिर कर्म कुर्वन कैसे कह दिया, लोक दृष्टिया, लोक दृष्टिया ये आरोप है, ये देखो ब्रह्मज्ञानी भिक्षा के लिए जा रहा है व्यवहार हो रहा है, ये लोक दृष्टि है, अज्ञानियों की दृष्टि से वो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार को लेकर कहा जा रहा है नापनोति के विषय। कैसे देखिए, सृष्टि मात्र प्रयोजन शारीरम कर्म विपरीत भवे तदा दृष्टा दृष्ट प्रयोजन कर्म विधि प्रतिषेध शास्त्र गम्यम, दृष्ट प्रयोजन वाला या अदृष्ट प्रयोजन वाला, चाहे विधि शास्त्र हो चाहे प्रचय शास्त्र हो, माने विहित और निषिद्ध कोई भी कर्म, गम्य शरीर वांग मनु निर्वर्त्य, चाहे शरीर निर्वर्त्य है चाहे वांग निर्वर्त्य है चाहे मनु निर्वर्त्य है, अन्य दकुर्वंश वह चाहे विहित भी नहीं कर रहा है निषिद्ध भी नहीं करता, दृष्ट प्रयोजन कर्म भी नहीं करता अदृष्ट प्रयोजन कर्म भी नहीं करता, शरीर से भी नहीं वाणी से भी नहीं मन से भी नहीं किसी भी प्रकार से वह नहीं करता है। निर्वर्त्यम अन्य अकुर्वन, भाषण क्या करे, इसलिए शरीर वांग मनोग निर्वर्त्यम विधि प्रतिषेध शास्त्र गम्यम दृष्टादि विशिष्ट प्रयोजनम अकुर्वन, अन्य अकुर्वन, फिर क्या कर रहा है वह, तैरेव, तैरेव मने शरीरादि भी शरीर वांग मनो भी शरीर से मात्र प्रयोजनम कर्म कुर्वन, शारीरम कर्म कुर्वन। तो केवलम क्यों आया है, केवल शब्द प्रयोगाद अहम कर्मित अभिमान वर्जित, अब केवलम का अर्थ बदल गया, केवलम का अभिमान वर्जित मुख्य पक्ष में देखिए, पहले जो लिया मुख्य पक्ष और अब ले रहे कृ साक्षात्कार वाला, दोनों के दृष्टिकोण श्लोक घटा करके बोल रहे हैं, दोनों को, जब मुख्य को पाप स्पर्श कर सकता है न ज्ञानी को पाप स्पर्श, केवल शब्द प्रयोग अहम कर्मित्य अभिमान वर्जित शरीर चेष्टा मात्र लोक दृष्टिया कुर्वन, न तो स्वदृष्टिया, स्वदृष्टिया कर्म अकुर्वन नेव, न कुर्वन न कार्यन, पहले कह चुके हैं न कुर्वन न कार्यम हंतिकम भाते दिवाकम, अनेक प्रकार से बोल चुके हैं, उसको देकर कह रहे हैं अभी, ये भी जो हो रहा है कहा जा रहा है लोक दृष्टिया कुर्वन, नाप्नोति किल विषम, वह किल विष को प्राप्त नहीं करता। एना कृत साक्षात्कार के लिए किल विषम का क्या होगा, उसके लिए देखो अगले वाक्य बोल रहे, एवं भूतस्य पाप शब्द वाच्य किल विष प्राप्त असंभव, आगे ना पाप शब्द वाचक जो आप किल विष शब्द प्रयोग हो नहीं सकता, जो ब्रह्मज्ञानी है जिससे शरीर है ही नहीं, ना उपाधि है उसके दृष्टि में, ना उपाधि से कोई कर्म हो रहा है, कुछ भी ब्रह्म ही हो गया, ऐसे में कैसे घटेगा ये चीज, नाप्रोति किल विषम, कहते एवं भूतस्य जिसे स्वदृष्टिया कोई कर्म नहीं, नीचे इसलिए देखिए आनंद रही, विद्वान उक्त्या रीत्या वर्तमानो नाप्नोति विषित्यत्र विवक्षितम अर्थमाह एवं भूतस्य इति विधि निषेध गम्यम कर्म अध्येय स्थिति हेतु व्यतिरिक्तम अकुर्वतः क्योंकि विधि निषेध गम जो कर्म है वह करता ही नहीं है, वो जिस स्थिति मात्र वाला कर्मों को कर रहा है। ऐसा शारम क्यों कर्म कुरुवन नाप्नोदिकलेशमित्यस्य उक्तेन प्रकारेण परिग्रहे शारम क्यों इति विशेषणद्वयं निर्दोषं सिद्ध्यति। तभी निर्दोष हो सकता है जब क्लिविशम द्वारा संसारम न प्राप्त करेंगे। कैसे? उसको भाष्यकार कार्य देखो, पाप शब्द वाच्य किल विष प्राप्ति असंभवात एवं भूत से पुरुष से प्रति। इस प्रकार के ब्रह्मज्ञानी के लिए पाप शब्द वाच्य किल विषाद की प्राप्ति संभव ही नहीं है। इसे किल विषम संसारम नाप्नोति इत्यर्थः। किल विषम का क्या करना है? यह व्यक्ति दोबारा उपाधि वाला नहीं होता है। संसारम क्या तात्पर्य है? शरीर रूपी उपाधि में जैसा भी दिख रहा है लोक दृष्टिया, वह शरीर उपाधि भी उसको दोबारा प्राप्त नहीं होने वाला है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वात्, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मत्वात् अप्रतिबंधेन मुच्यत एव इति पूर्वोक्त समदर्शन फलानुवाद एव एष श्लोकः। इसलिए बिना कोई प्रतिबंध का अवश्य ही विधेय मुक्ति को प्राप्त कर जाता है, ऐसा कहते हुए यह श्लोक पूर्वोक्त समय दर्शन का फल कोई अनुवाद करके दोबारा कथन किया है। यदि आप इस श्लोक को कृत साक्षात्कार वाले दृष्टिकोण से लगाते हैं तो एवं सारम कैवलं कर्म इत्यस्य अर्थस्य परिग्रहे निरवध्यम भवति। इस प्रकार से जिस प्रकार से हमने बताया उस प्रकार से शारीरम शब्द का और केवलम शब्दों का अर्थ लेने पर ही यह श्लोक निर्दोष स्थापित हो जाता है, नहीं तो अनेकों दोषों से ग्रस्त हो जाएगा। त्यक्त सर्व परिग्रह से तेरा नावे है शरीर स्थिति है तो परिग्रह से अभावाद याचनादि न शास्त्रित हो कर्तव्यतायाम प्राप्तायाम अयाचितम असंग्लुप्तम उपपन्नम यदृच्छया इत्यादि वचन अनुज्ञात यते सरस्वती हेतु तो अन्नादे प्राप्ति द्वार आविष्कुर आह यदृच्छालावसन इति। अवतरणिका दे रहे हैं उस श्लोक में जो कहा गया था त्यक्त सर्व परिग्रह, यदि सर्व परिग्रह त्याग दिया है फिर सरस्वती हेतु तो कहां से रह जाएगा? अरे शरीर का स्थिति के लिए कमंडल तो चाहिए, भिक्षा करेगा तो भिक्षा के लिए जाएगा तो खड़ाओं चाहिए, और जाएगा गांव के अंदर प्रवेश करेगा बोल दिया उसे भिक्षातन ग्रामन प्रवेश, और गांव में जाएगा तो नंगा कैसे चला जाएगा? लंगोटी भी पहनना पड़ेगा उसको, लोक लज्जार्थम लंगोटी कौपीन चाहिए। तो सर्व परिग्रह क्या कहा हुआ? लंगोटी का परिग्रह है, खड़ाओं का परिग्रह है, भिक्षा पात्र का परिग्रह है, तो त्यक्त सर्व परिग्रह आपने कैसे कह दिया? त्यक्त सर्व परिग्रह यदि अन्नादेश तो परिग्रह से अभावात क्या यति के द्वारा अन्नादियों का परिग्रह शरीर स्थिति का जो कारणीभूत साधनीभूत अन्नादि परिग्रह से उसका भी परिग्रह नहीं हो सकता। तब एक ही रास्ता उसके पास मांग के खाना, कि परिग्रह तो कर नहीं सकता ना, मांग के खाना पड़ेगा। मांगने के लिए जितनी परिग्रह उसको अपरिग्रही माना जाए, मांगने के लिए उसको लंगोटी पहन चाहिए ना, मैं कैसे जाए गांव के अंदर मांगने के लिए? इसे लंगोटी रख सकता है, कमंडलू रख सकता है, उसको भी अपरिग्रही माना जाए क्योंकि उसमें उसके ममत्व नहीं रहता है, मेरी लंगोटी है नहीं रहता है। और रहेगा तो फंस जाएगा, लंगोटी कहानी आ जाएगी, लंगोटी को चूहा ने काट दिया, चूहा के लिए बिल्ली लाया, बिल्ली के लिए गाय चाहिए, गाय के लिए खेती चाहिए, और खेती कैसी गाय चलाएंगे, इसलिए पत्नी चाहिए, बच्चे हो जाएंगे, गृहस्थी हो जाएगा, वो कहानी आ जाएगा। उसे ममत्व रहित है वो, ना खड़ा में ममत्व है, ना लंगोटी में है, ना कमंडल में, ना किसी में ममत्व नहीं है। तार से ममत्व रहित होने से वो याचनादि के लिए आवश्यक होता न्यूनतम जो परिग्रह को अपरिग्रही माना गया, अतएव कह दिया त्यक्त सर्व परिग्रह। इसे कह रहे याचनादि ना शरीर स्थित कर्तव्यतायाम प्राप्तायाम, याचनादि के द्वारा शरीर स्थिति में कर्तव्यता प्राप्त होने पर महाभारत का श्लोक याद आ गया। क्या महाभारत में कहा? 14:46-19 में अयाचितम असंकलिप्तम उपपन्नम यदृच्छया इत्यादि ना।